zadbać o siebie. Szczegóły na mojezdrowie.gov.pl. Sprawdź się dla zdrowia, zanim pojawią się objawy. Kampania społeczna Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 sierpnia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Antyimigranckie protesty w Wielkiej Brytanii, w Bristolu doszło do starć z policją. Za paliwa płacimy na stacjach najmniej od początku wakacji, a także mniej niż w ubiegłym roku. Tramwaje w Elblągu jeżdżą już 140 lat, z tej okazji otwarto dla zwiedzających zajezdnie. W kilkunastu miastach w Wielkiej Brytanii pod hotelami dla azylantów odbyły się antyimigranckie manifestacje oraz kontrdemonstracje. Policja w Liverpoolu zatrzymała co najmniej 11 osób. W Bristolu doszło do starć między funkcjonariuszami a protestującymi. Szacuje się, że w większości protestów wzięło udział po kilkaset osób. Kontrdemonstracje zorganizowane przez grupę Stand Up to Racism odbyły się w m.in. Bristolu, Leicester, Liverpoolu, Newcastle oraz Wakefield. Manifestujący skandowali hasła sprzeciwu wobec rasizmu, mieli też ze sobą transparenty wzywające do solidarności z migrantami. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że w ciągu 12 miesięcy do końca czerwca tego roku w Wielkiej Brytanii złożono rekordową liczbę 111 tysięcy wniosków o azyl. To wzrost o 14% w porównaniu z analogicznym okresem od czerwca 2023 do czerwca 2024. Ostatni tydzień sierpnia na rynku paliw powinien być spokojny. Ekspertka rynku paliwowego Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex podkreśla, że za paliwa trzeba obecnie płacić najmniej od początku wakacji, a także mniej niż w ubiegłym roku. To, że ceny są niższe niż przed rokiem, to już pewnie się przyzwyczailiśmy, ale w tym tygodniu płacimy średnio 50 groszy za litr benzyny mniej niż przed rokiem. Olej napędowy jest tańszy o blisko 40 groszy i autogaz jest tańszy o 17 groszy niż przed rokiem. Także te informacje dla kierowców, informacje cenowe na te najbliższe dni są pozytywne. Ekspertka nie oczekuje zmiany spadkowego kierunku, ale obniżki na stacjach mogą wkrótce wyhamować. Zmienia się sytuacja na rynku ropy naftowej i na rynku walutowym. Wakacje pomału dobiegają końca. Przed nami ostatni tydzień sierpnia przed rozpoczęciem roku szkolnego. Większość rodziców nie planuje w tym okresie żadnych wyjazdów, gdyż wszystkie dni urlopowe zostały już wykorzystane. No my już skończyliśmy wszelkiego rodzaju wyjazdy, urlopy się pokończyły, więc siedzimy w domu, młodsze dziecko do przedszkola chodzi, starszy jakoś ten tydzień w domu jeszcze przetrzyma z kolegami może na podwórku, także my już zostajemy bez wyjazdów. Tak naprawdę kilka dni temu wróciliśmy ze swoich takich wymarzonych wakacji, a doraźnie myślę, że dziecko jeździ konno, więc myślę, że tutaj jeszcze tego typu atrakcje zaplanujemy. My korzystamy jeszcze z tego, że jest czynne przedszkole i udostępnia dzieciom, które już idą do szkoły. Więc korzystamy z ostatnich chwili tych przyjaźni przedszkolnych, żeby dzieciaki mogły się jeszcze ze sobą pożegnać i spędzić tam razem czas na zabawie. Jak wynika z badania urlopowy Kompas Polaków w wakacji 25, Polacy w tym roku na wakacyjny wypoczynek najchętniej wybierali Pomorze, Sudety, Trójmiasto i Podhale. 140 lat temu na tory w Elblągu wyjechał pierwszy tramwaj. Z tej okazji pracownicy spółki tramwajowej zaprosili pasażerów do zajezdni i pokazali swoją pracę od kuchni. To, co się zmienia, to technika i technologia w taborze i infrastrukturze trakcyjnej, mówi dyrektor tramwajów elbląskich Andrzej Sawicki. Praca wymaga, aby pracownicy byli z większą wiedzą, jeżeli chodzi o urządzenia zastosowane w wagonie tramwajowym. To już nie są wagony, gdzie mamy styki widoczne, tylko to już są tranzystory, terystory. Mój syn bardzo się interesuje tramwajami i koleją, dlatego tu przyjechaliśmy pooglądać sobie. Ile ma lat? 4. Tramwaj, który jest nieobciążony na suchych szynach z prędkości 30 na godzinę, a więc prędkości niewiele większej bądź równej jeździe na rowerze, potrzebuje około 25 metrów, żeby się bezpiecznie zatrzymać bez też skutków dla pasażerów, których wiezie. Dodał pracownik tramwajów elbląskich Marek Prochara. W spółce pracuje 117 osób, najwięcej motorniczych jest ich 46. Klimat. W większości kraju jakość powietrza jest bardzo dobra albo dobra. Aktualnie prawie 1/3 prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. W większości kraju zagrożenie pożarami lasów jest średnie albo małe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sporcie Krzysztof Łoniewski. Brawa dla naszych siatkarek. Może to nie było zwycięstwo gładkie, ale zawsze dobrze rozpocząć Mistrzostwa Świata od wygranej. Polki w pierwszym meczu turnieju w Tajlandii pokonały 3-1 Wietnamki przy pomocy miejscowych kibiców. Super, tak, wiemy, że tutaj tajscy kibice nas uwielbiają i zawsze przychodzą bardzo licznie na te mecze i fajnie się gra. Tutaj hałas, doping, no jest to coś fajnego na pewno i lepiej grać tak niż przy pustych halach. Mówiła atakująca naszej kadry Magdalena Stysiak. Kolejny mecz naszych pań na mistrzostwach w poniedziałek przeciwko Kenijkom. Te dostały dziś lekcję siatkówki od Niemek. Przegrały 0-3. 2-0 Korona w Kielcach wypunktowała Motor Lublin w pierwszym z dzisiejszych meczów w PKO Ekstraklasie. Trwa spotkanie w Zabrzu. Górnik przy komplecie publiczności mierzy się z GKS-em Katowice i do przerwy prowadzi 1-0. W Premier League wpadka Manchesteru City. Ekipa Pepa Guardioli umoczyła, mówiąc piłkarskim żargonem, 0-2 u siebie z Tottenhamem. Bez wpadki, za to z wielkim sukcesem regaty na sztucznym jeziorze Idroskalo we wschodnim Mediolanie ukończyła Anna Puławska. Została mistrzynią świata w olimpijskiej konkurencji K1 na dystansie 500 metrów. Chyba jeszcze nie mogę w to uwierzyć, że tak się wydarzyło. No cieszę się, czuję się w tym sezonie mocna i myślę, że ten złoty medal jest taką pieczątką i potwierdzeniem tego, że faktycznie ten sezon został zakończony z przytupem. Z Włoch niedaleko do Hiszpanii i języki podobne. Tam wystartował ostatni z wielkich turów w każdym sezonie Vuelta Espania. Pierwszy etap po finiszu z peletonu padł łupem Belga Jespera Philipsena przed Brytyjczykiem Ethanem Vernonem i Luisem Aularem z Wenezueli. 18 był Stanisław Aniołkowski, który ciągle odczuwa skutki COVID-u, jakiego nabawił się podczas niedawnego Tour de Pologne. Walczyłem z czasem, żeby dojść na Vuelta, bo ona była w moim programie. No, udało mi się wrócić po 6 dniach na rower. No i w zasadzie przed samą Vuelta zdążyłem zrobić 2 treningi mocniejsze z ćwiczeniami. 5 dni, odkąd zacząłem jeździć w ogóle po tygodniu przerwy, były bardzo ciężkie. Czułem się tak, jakbym nie siedział na rowerze z pół roku. Doprecyzujmy jeszcze, że na 51. pozycji pierwszy etap Vuelty ukończył Michał Kwiatkowski, a na lekkoatletycznych Mistrzostwach Polski w Bydgoszczy uwagę zwraca bardzo dobry wynik PiS Krzyszowskiej. Wygrała bieg na 100 metrów przez płotki z czasem 12 sekund i 59 setnych. Jutro słonecznie na zachodzie i południu, na pozostałym obszarze pochmurno i deszczowo, od 16 do 20 stopni, chłodniej na Podhalu około 13. Autopromocja. Mieliśmy szczęście. Mogliśmy słuchać artysty. I już i tyle. I już i tyle. Pozostaniemy mu za to na zawsze wdzięczni. Stanisław Sojka zagrał w naszym studiu 6 lat temu z okazji urodzin Trójki. Na miły Bóg. Posłuchamy go znów. Życie nie tylko po to jest tyle. Zapraszam w niedzielę po 19. Mariusz Owczarek. Dzięki piękne. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No powiem szczerze, że zamiast ostatnie minuty poświęcić na szlifowanie scenariusza audycji, to siedziałem i od początku do końca słuchałem rozmowy Maksa Cegielskiego na temat książki muzycznej. No ale mam nadzieję, że to jakoś wyjdzie. Jazz and Bass. Dobry wieczór. Pewnie, że dobry, bo radiowy. Sobota 21:09, czyli Jazz and Bass w Trójce. Jesteśmy dzisiaj w składzie Michał Jakubik, realizacja dźwięku, i Michał Grabek-Grabkowski. Słuchanie radia to bardzo ciekawa forma spędzania wolnego czasu, więc jeżeli ktoś taką ma zamiar praktykować, dołożymy starań, aby to nie był stracony czas. Na pewno. Dzisiaj płyty basowe, płyty neo-soulowe, płyty new jazzowe i płyty taneczne. Ale na początek płyta, niech jeszcze raz użyję tego słowa, która już leży na talerzu radiowego gramofonu. Album, który kupiła sobie moja siostra 100 lat temu, kiedy była w liceum i słuchała listy przebojów Trójki i Pana Marka, a ja byłem wtedy kajtkiem. No a po latach zostałem właścicielem tego winyla i przez nawet pół sekundy przez głowę mi nie przyszło, że kiedyś ten album zabiorę do tej trójki, by go odtworzyć w autorskiej audycji. Szkoda tylko, że robię to w takich okolicznościach. Następnego utworu chyba nie trzeba zapowiadać. Niestety nie pamiętam, który to był rok, jak ta płyta pojawiła się u nas w domu. Nie pamiętam i nie widzę, jaka jest jej cena, bo naklejka została zdrapana, ale pewnie to jeszcze było przed denominacją. Nagrano 29 listopada 1978 roku w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Nagranie Andrzej Lipiński, Leszek Wójcik, redakcja płyty Leszek Wójcik. Projekt okładki Maciej Buszewicz i Lech Majewski. Na pierwszej stronie, na stronie A 4 nagrania, na stronie B też 4 nagrania. Przepiękna grafika na różowym tle tego albumu. Tytuł płyty Don't You Cry, a u góry wielkimi literami napisane Stanisław Sojka. Ostatni utwór powiem tylko, że jest kompozycją Stevie Wonder. Less than 1 minute. Śpiew i fortepian Stanisław Sojka. Let it be McCartneya i Lennona i Isn't She Lovely Stevie'ego Wondera. Don't you cry. Dziękujemy pani Stanisławie. 16,5 minuty po godzinie 21. Przypominam o tym, że możemy być w kontakcie tym sobotnim wieczornym. michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl Facebook, gdzie Grabek mówi dzień dobry, Facebook Trójki. Do 23 mamy czas, dziś trochę płyt się nam pokręci. Mam nadzieję, że miło ten czas upłynie podczas tej, no, chłodnej już aury za oknem. Informacja WW, bo pierwsze minuty dzisiejszego wydania należą do polskich artystów, a WW dawno nie grali w Jazz and Bass. Czas pomyka, jakby nie było 20 minut po 21. 19 września wielki powrót i nowa płyta zespołu Kury. Ja tymczasem taki smaczek remiksowy spod tego znaku gdzieś znalazłem w szufladzie. Tak jak powiedziałem za parę dni, nowa płyta zespołu Kury. No muszę się pochwalić, że mam ten album, ale jeszcze nie zdążyłem do niego zajrzeć. Ale zaglądamy dzisiaj do utworu Biegnij Szczurze w remiksie DJ-a Enviego. Zresztą słychać było ten charakterystyczny bas Maćka Golińskiego. To jest Jazz and Bass i wy też jesteście, drodzy słuchacze. Dobry wieczór. Dziś audycja z cyklu Co innego widzisz, co innego słyszysz. Emocje żużlowe z Leszna, pisze pan Stefan. Idzie średnio mojemu faworytowi, no ale cóż, życie. Dajcie to jakąś muzyczkę, że polecę cytatem. No tak, wszyscy znamy cytat na pamięć, więc teraz niech trochę tanecznie na antenie Trójki się zrobi, no bo przecież sobota, no bo przecież sobotni wieczór, a my taneczne rytmy w tej audycji przecież bardzo lubimy. A kolejny album w Jazz and Bass zatytułowany jest Heavy Goods, Smooth. Smooth to jest pseudonim jednej drugiej duetu Smooth and Tarrell. To Wielka Brytania i mocno taneczne klimaty. Oprócz tego, że Smooth współtworzy i nagrywa płyty jako Smooth and Tarrell, no to też zajmuje się swoją solową ścieżką, swoją solową działalnością. Remiksuje, produkuje, gra i wszystko w kontekście tanecznym. No i płyta, która dzisiaj jest z nami, Heavy Goods, tak jak powiedziałem, wydana została 4 kwietnia w tym roku, czyli całkiem niedawno. No i na warsztat tutaj Smooth wziął różne znane taneczne klasyki. Przed chwilą Sweet Dreams w wykonaniu Betty Black, a teraz The Bahama Soul Club. No proszę posłuchać, jak mu to zgrabnie wyszło. Some woman that she'll come and turn her back on you. I'm having bad luck, bad luck, bad luck ever since my baby been gone. Greetings to the listeners of the Jazz and Bass program on the Polish Radio Program 3.

patrzę sobie w fachowy poradnik internetowy, naliczyłem, że Rosin Murphy 5 lat temu aż 9 wersji różnych udostępniła albo piosenki Murphy's Law. 9 dokładnie. I że to było pół dekady temu. No ja na potrzeby dzisiejszego spotkania wybrałem tę najbardziej basową, jakby nie było, Murphy's Tones, Rosin Murphy na antenie Trójki. Kiedy słyszę Rosin Murphy, zawsze myślę o Marganie. A propos, Margan dzisiaj o północy, potrójne pasmo przenoszenia, między innymi DJ Koze, Nicolas Jar. Dzisiaj rozmowa Margana z Nowiką o zbliżającej się premierze winylu. Będzie też podróż do wytwórni Soulwax i kilka zgrywek z analogów. Potrójne pasmo przenoszenia o północy na naszej antenie. A u nas? Thank you. we wczesnej młodości był perkusistą, a potem okazało się, że nic z tego i w wieku 24 lat kupił swój pierwszy wibrafon. Pierwszy koncert zagrał w wieku lat 28, mowa o Rogerze Bourgeois. Potem założył zespół, no i proszę bardzo, jak pięknie gra Ain't No Sunshine. Wracamy do tego nagrania, nie ukrywam, za sprawą listu od jednego ze stałych słuchaczy. 12 minut do 23, mówiłem o tym nowym soulu, który dzisiaj ma być, no to teraz John Batiste, André Day. Nagrywał ze Stevie Wonderem, z Princem, z Willie Nelsonem, z Lenny Krawicem, ale nagrywa też solo. John Batiste to jego nowa propozycja razem z Andrą Day, Lean on My Love. I proszę bardzo, jak się tanecznie zrobiło. A do serwisu informacyjnego Horace Silver, jeden z pionierów hardbopu, tutaj z koncertu z Seattle.